alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo es? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Desde a Costa da Morte, con Belén Tajes, abrimos esta edición de Ábrete de Orellas. Samurai é unha das cancións dun disco chamado Amar o Mar, do que xa escoitamos Fuego Eléctrico con Marilia Monzón e Cormorán. Este Samurai e outras cancións de Belén Tajes soarán este xoves 5 no Clavicémbalo de Lugo. Sete bolas de cristal. Conseguí entender a canción que canta o mar. O que foi, xa non é. O equilibrio é singular. E caí, e loitei. Un guerreiro samurai. Un guerreiro samurai. Canto tempo tardará en medrar e luitar como luita o samurai, como luita o samurai. Sakurai. Belén Tajes, de Xoves 5, no clavicémbalo, de Lugo. E outra nova canción que nos chega, neste caso de Zabala, adianto do seu segundo disco, é Santa Cruz. Babe, quentas os lazos. Santa Cruz, un novo adianto do que vai ser o segundo traballo da banda ferrola coruñesa Zabala, unha das propostas máis interesantes no pop galego dos últimos tempos, así como o de Lucía Aldao, neste caso cunha poeta e compositora con xa unha traxectoria como é Lucía Aldao. Canda ela están Annalise Guillín na batería, David Santos no baixo e Pablo Silva na guitarra. Tras os EPs Pava 1, Pava 2, chegará ahora a fin de ano Pava 3. E que mellor que Lucía Aldao para falarnos ela mesma deste himno da lesión. Hola, son Lucía Aldao, a frontwoman da banda Pava. Annalise, Pablo, David e eu estamos desexando que escoitedes o himno da lesión. Estamos desexando que tamén fale de vós. O de himno vai con certa sorna, porque a verdade é que nada máis lonxe de querer eloxiar a cantidade de miserias que nel se cantan, neste himno da lesión. Que vos guste, que bailedes e que non vos lesionedes. Hai unha parte da ponte quebrada que fai que caben todos os paseos. Hai un recordo ancorado no peito que fai que eu prefiro outras feridas. Sabes que tes un imán xusto no medio do mapa. Sabes que non podo andar tan conmovida e excitada. Hai unha liña vermella no medio do bar cando a cruzamos morre xente. Hai un mandato de agrado no mundo que fai que se xa indolentes, sí, sí, sí, no. os instintos, pode que haxa un plan B. Pecha a porta todo vicio. Teño un poder perigoso que sei que me dá a opción de ser irresponsable. Teño un desgusto latente que me fai pensar na terapia que falta. Contáctanos, abreteodorellas@gmail.com. Pasado día 29 de abril estrearon o videoclip desta canción Arredor da Mesa, o seu último sinxelo. O novo tema é unha muiñeira de Caroi con arranxos propios, recollida por Xisco Feijó e con letra original de Petra Iglesias e Claudia Abril. Claudia Abril na voz e nas percusións e Marina Carpente no violín e na voz. Abril, apuntade aí, como tamén debedes apuntar o nome de Carmela, o proxecto de Carme López. ese pueblo de acebo, pueblo de pocos amigos, donde matan a los hombres después de tantos martirios. Como ya están enterados en ese pueblo de acebo, mataron. Estos venían de Asturias a sus casas de regreso, haciendo uso del derecho que les concedió el gobierno. Se hospedan en un pajar sin mantas y sin colchón, sin saber. Y un tiro que quedaba, no había escapatoria. Eso. Y el moreno no muriera con los demás compañeros, a una fuga se diera, pero cayó prisionero. Y unos le dan bofetadas y otros le Carmela, o proxecto de Carme López, a intérprete profesora e investigadora da música oral e tradicional do país. O seu disco chámase Vin de Todas, acabo de comentalo en Abrete de Orellas, e as súas cancións teñen o nome da informante ou da inspiradora. Neste caso, Severina. Severina Murias canta nun vídeo da Asociación da Memoria Histórica a historia duns anos silenciada do comandante Moreno e seu batallón nos Montes de Acebo no 1936. E ademais, esta canción leva por subtítulo A Pequena Rusia, o nome co que se coñecía unha aldea de Cedrón en Láncara a mediados do século pasado e que tamén levaba consigo unha historia de silencio e medo que chegou a Carmela a través da súa avoa, Manuel Caloto. Apunta de aí o disco de Carme López, Carmela, Vinde Todas, recomendado desde Ábrete de Orellas. E tamén recomendada a nova canción que acaba de presentar, Berlai, acompañado polo piano de Iago Mouriño e a colaboración nos arranxos e a produción de Fanny Alexander, unha canción de amor ao pobo palestino, ao outro lado da porta. O propio Xiao Berlai nos fala dela. Ola, xente orelluda, aquí o Xiao Berlai, presentándovos o último tema que fixen, que se chama O Outro Lado da Porta, e está traballado na produción con Fanny Alexander e parte de Berlai tamén, con Iago Mouriño tocando as mil maravillas o piano. É unha canción de amor ao pobo palestino, e unha canción que narra pois unha situación que xa é fodidamente familiar, como di parte da letra, e, pero non por eso menos dramática, non? Espero que vos guste, que desfrutedes e que sigamos apoyando o pobo palestino na busca da súa liberdade. Un saúdo. Pasas horas ollando as estrelas e soñe que as bombas son foguetes das festas. Son das balas que escuito lonxe unha música fodidamente familiar. E unha música fodidamente familiar. Falando cun Deus que nunca lle responde, ten un corpo nas maus, xa non se move. Súa mai que estará a soñar, caricias que sempre lle dá. Caricias, caricias que sempre lle dá. Caricias. Ela non acorda, non. Será un sono profundo. Van voando por cima do mar e vai xunto. E ela non acorda, non. Será un sono profundo. Van voando por cima do mar e vai xunto. Lágrimas na súa pel dun mar que ainda non secara. Quen quer un conto que sara antes de ir pra cama. Ese nó que se amarra no centro do peito reventaba o abeixo, reventaba, reventaba o abeixo, reventaba. E ela non acorda, non, será un sono profundo. Van voando por cima do mar e vai xunto. Genocidio e a guerra e orguerse da raiva tira unha pedra.

sou feliz. Sinto que assim sou feliz. Sinto que assim sou feliz. Sinto que assim sou feliz. Sinto que assim sou feliz. Moi boas, Pepe Cuña e todos os orelludos e as orelludas. Son Ico do Sonoro Machín e estou aquí, no bar Orellas de Ourense, un epicentro da miña vida. Media picada. Eso é, aí vai a miña ración. E vai unha ración enorme de apertas, de ánimo e o desexo doutros 400 programas. Ábrete de orellas! Porque sei que nací da tua auga, porque sei levo dentro teu sal, porque sei que estarei na tua entraña. Mollome na tua palabra, o teu nome orzán. Na tua palavra, no teu nome orzán, orzán, orzán. Dai aí, Maria. Tes toda a auga da infancia, porta escura, negro, trebón. É su alén onde agarda o misterio. Arde todo o universo na luz do teu sol. Teu sol porza, orza, orza. A Orquestra Brabú Xangai vén de presentar o videoclip desta peza que acabamos de escoitar, Orzán, protagonizado por Isabel Risco. Pois con esa estupenda excusa, a Orquesta Brabú Xangai vai facer unha festa este sábado 7 na Sala Mardi Gras, pero antes haberá proxección deste videoclip e pasarrúas, así que a festa promete. Un bolero, Orzán, como bolero o que imos escoitar tamén agora para falar da xira de David Regueiro Trío con Thomas Kretschmar. O xoves 5 están no Vitruvia de Vigo, o venres 6 no Jazz Filloa da Coruña, o sábado 7 na Casa das Crechas de Compostela e o domingo 8 en sesión mediodía no Estudio de Vigo. Tedes as datas en abretedorellas.com. David Regueiro Trío, como vos dicía, cun bolero desesperado, neste caso o violín de Alexandre Cavalier. Thank you. Este bolero desesperado de seguro que soará nesta xira, mas o violín non será o de Alexandre Cavalier, senón o de Thomas Kretschmer. David Regueiro, trío. Outro dos concertos desta semana recomendables desde Abrete de Orellas é o da banda de Ángeles do Río, este venres 6 dentro da programación do Ribadeo Jazz. Do seu mini álbum Seleña, recuperamos con prazer este Terra de Muller, Ángeles do Río. Ninguén ve, ninguén vai, aínda que mires non é. Ninguén entra, ninguén sai, a que non soube non cae. O que da nube non sai. Ninguén sabe, non opina, se non hai boa propina, non. Se non hai boa propina, non. Se non hai boa propina. Ninguén fala, teña empresa, onde o medo recompensa, con silencio a miña ofensa. Terra de muller, non me de ninguén, canto custa creer, se non pode ser. Terra de ninguén, non me de muller, canto custa creer. Se molle no, non vai a ser que se molle no, non vai a ser que se molle. Ninguén sinte, todos minten, quen puidera voltar os 20, quen puidera como 20. E ninguén dentro meigas fora, e non me preguntes agora no. Sempre a lei do máis forte, a que merca a túa sorte. Se non Hola, son Ángeles Dorrio e quero enviar un saúdo a Ábrete de Orellas. Está cerrado el gallego, Calvin ya me comentó que vuelven para año nuevo. Pasa el coche de Street View, que se lo robó Nazario. Desde entonces Google Maps no se actualiza en el barrio. Si te falta calle, date por perdido. Café y el móvil en la otra mano, tú rézale a San Marciano y que te proteja él. Si te falta calle, date por perdido. En esta ubicación, mamá, llueven los cuchillos. En el barrio de la ciencia atracamos a diario, déjanos tu comentario, valora aquí tu experiencia. Que si te falta calle, quédate por perdido. Agítalo, muévelo, salta para atrás de un solo trago. Que si te falta calle, quédate por perdido. Que tú no te llamas Moon, que tú te llamas Luna, y no eres de la quita, aunque tu barrio es la fortuna. Que si te falta calle, quédate por perdido. Me pregunta el señor juez, ¿qué cuál fue el monto del robo? El Rolex, las Jimmy Choo, el Lamborghini y el perrito Jacobo. Pero yo me lo monté mal, eso es así, obvio. Que si te falta calle, quédate por perdido. Malote con que pulserita. Si te falta calle, quédate por perdido. Date por perdido. Que si te falta calle, quédate por perdido. Víctor Coyote presenta Si te falta calle, en un formato especial, Comic Street Single. Una canción de alto contenido en salsa de Nueva York, con sintes con influencias africanas, crítica social, risas y costumbres. O grande tudense Víctor Coyote, Si te falta calle. E tras Víctor Coyote, un supergrupo neo-kinky, a Gypsy Power Band, con su primero sinxelo llamado Chora. Pero la vida te trató mal. Yo Gypsy Power Band, liderada por David el Indio, o batería de Vetusta Morla, un amante da rumba que montou este proxecto que buscaba homenaxear as bases da rumba caló, e códigos e estéticas do kinky dos 70 e dos 80, os calis, los chichos, los chunguitos, las grecas, los chorbos, aí tedes o nome. A Gypsy Power Band. E xa chegamos ao final desta edición de Abrito de Orellas con ritmos bailongos. Neste caso, pasamos do rollo kinky aos 80, o retro, a época dos sintetizadores, das guitarras funky, das baterías disco, French Riviera, e o proxecto de David Fermoselle, saxofonista, teclista, compositor e produtor galego. Da man do selo Ferro Records chega o que chaman o Giorgio Moroder das Rías Baixas. Imos escoitar as túas pezas deste primeiro single, Tango and Cash e Rías Baixas. Con French Riviera despídome ata a semana que ven nunha nova edición de Ábrete de Orellas. Vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Necesito más de lo que... si es en vivo, si es contigo, un puto festival, un vino y nada más, si es en vivo, si es contigo. Si es en vivo, si es contigo.